السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد leo kwenye kipindi chetu fi dhilali aya tutamalizia na aya ya 99 katika suratul hijr. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Muabudu Mola wako mpaka kikujie kifo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii yatutaka sisi wanadamu tuwe ni wenye kumwabudu Mwenyezi Mungu mpaka mwisho wetu. Yani mwanadamu hana wakati, hana kipindi, hana muda wala hana sehemu ibada itakatika. Kama anavyotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha mata bunu adam inqata amaluhu. Asema mtume katika hadithi yake iliyo sahihi, mwanadamu atakapokufa matendo yake yote yatakatika, ila sadaka yenye kufuza au elimu yenye kunufaisha au dua ya mtoto aliyekuwa mwema, lakini ibada zake zote zinakatika. Lakini madamu tuko hai, basi hakuna kipindi ambacho Muislamu ataacha kumwabudu Mwenyezi Mungu, wala hakuna zama ambazo mwanadamu ataacha kumwabudu Mwenyezi Mungu. Huko ni kufundishwa ya kwamba ibada zetu sisi Waislamu hazijafungamana na zama wala hazijafungamana na sehemu. Kwa hiyo tusiwe ni wenye kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika misimu fulani au nyakati fulani, na tukaacha kumwabudu Mwenyezi Mungu katika nyakati nyingine. Kwa munasaba wa kumalizika mwezi mtukufu Ramadhan, kwa kweli wengi wetu tumejitahidi kuyafanya mengi ya kheri, lakini la kusikitisha, tutaona baadhi yetu wataanza kuacha yale waliokuwa wakiyafanya katika mwezi huu mtukufu Ramadhan. Watu wataanza kuacha swala, watu wataanza kurudi katika yale waliokuwa hawayafanyi, kuwa warongo na mengineo. Tutahadharishana na tukumbushana na tunasihiana kwamba kuabudi wa Mungu haina kikomo. Na Mwenyezi Mungu asema, wa'budu rabbaka, muabudu Mola wako, hatta ya'tiyaka al-yaqin, mpaka kikujie wewe kifo, yani mpaka pumzi zako za mwisho. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, atukubalie matendo yetu, atusamehe dhambi zetu, na atukubali sisi na atukubalie kila tulilotenda ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhikrun wa maw'izatun wa nur, fihi shifaa'un lis-sudur, wa shafi'una yawman nushur.